aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi sevdiği kulu eylesin. Dünyada da ahirette de aziz ve bahtiyar kılsın. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Size Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek Medine-i Münevveresinden hitap ediyorum. Cumalarınız mübarek olsun. İlk hadis-i şerifi bugünkü sohbetimde Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu vecehin Deylemi'nin kitabında yer alan naklettiği bir hadis-i şerif olarak seçtim. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadisleri özellikle seviyorum ve onları toplayıp hayırlı bir kitap halinde bile efendim meşhur etmeyi düşünüyorum. Alevi kardeşlerimiz okusunlar diye. Efendim şimdi bu Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın aslanı Esedullahil Galip Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerif, birinci hadis-i şerif Cuma ile ilgili. Kardeşimiz Besmele ile hadis kitabının sayfasını açınca bu geldi. Onun da ilk gözüne bu hadis-i şerif takılmış. Efendim onun için bu müjdeli hadis-i şerifi okumakla başlıyorum. Ettehkiru ile cumati haccu fukarai ümmeti buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunun manası şöyle. Ettehkir şey demek. Aslında birisini hicret ettirmek demek. Yani bir yerden bir yere efendim sürmek demek. Cuma'ya efendim sürmek, yani insanın kendisini derleyip toparlayıp cuma namazına efendim vaktin çok evvelinden gitmesi demek. Kendisini cuma namazının kılındığı yere evvelce hemen daha çok erken saatlerde efendim atmak, oraya götürmek, sürmek demek oluyor. Yani kısacası cuma namazına erken gitmek demek oluyor. Cuma namazına erken gitmek benim ümmetimin fakirlerinin hacı gibidir. Biliyorsunuz böyle buyurmuş. Biliyorsunuz hac yapabilmek için insanın zengin olması lazım, sıhhatli olması lazım, yol emniyetinin olması lazım, işte belli mevsimin gelmesi lazım, haccın yapıldığı zamanın gelmesi lazım. O zaman da efendim bu mübarek beldeye, şimdi bizim bulunduğumuz yerlere, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ye gelip efendim belirli günlerde belirli efendim ibadetleri, çok anlamlı, çok derin ibadetleri yapmak lazım. Tabi zengin olmayana farz değil. Çünkü hac biraz da keseye dayanan efendim bir ibadet. Efendim uçak parasını toplayabilecek, borcu olmayacak insanın efendim yolda ve efendim gittiği yerde kalması için gerekli paralar olacak. Fakirlere hac farz değil. Zenginlediği zaman farz oluyor. Efendim fakirler tabi aşık-ı sadık iseler, iyi Müslüman iseler, ihlaslı Müslüman iseler, hacılar hacca gittikleri zaman veyahut diyelim ki şimdi hac zamanı değil de bizim yaptığımız ömre ya, hac zamanının dışında buraları ziyaret etmeye ömre yapmak deniliyor. İşte ömreye gidenleri falan görünce fakirlerin efendim şöyle bir boynu bükülür, yüreğe bir cız yapar, yüreğinin yağı bir erir. Aynı duyguları biz hocamız rahmetullahi aleyh, Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh, Allah-u Teala Hazretleri makamatını daha âlâ eylesin. Böyle kafile halinde yola çıkarlardı. Karayoluyla birkaç defa Hicaz'a gidişlerini hatırlıyorum. 27 araba, 25 araba efendim böyle Mercedes'lerle kafile İstanbul'dan Ankara'ya gelirdi. Ben Deniz kardeşiniz Ankara'da üniversitede o zaman görev yapmaktaydım. Tabii gelince biz bayram yapardık, sevinirdik. Hocamız efendim Allah'ın evliya Allah'ı, mübarek büyüğümüz geldi diye hacı bayrama giderlerdi. İşte herkes hoş geldin derdi. Sonra bizdeki konaklamasını takiben, yani Ankara'daki günleri bittikten sonra yola hacı bayramdan dualarla çıkarlardı. Hacı Bayram Camii Şerifinden, efendim Hacı Bayram Veli Efendimizin türbesinin önünden, Kaddesallahu Surrahül Aziz'in türbesinin önünden yola çıkılırdı. Ben hatırlıyorum efendim böyle nasıl yüreğimizin yağı erirdi. Onlar hacca doğru giderken gitmeyenler böyle arkada boynu büküp hem uğurlardık, hem ayrılığın gözyaşları, hem de ah benim de imkanım olsa ben de gidebilsem gibi duygular içinde. Hatta rahmetli Necmettin amcamız vardı. Efendim Necmettin Yüceler amcamız İbrişim gibi ak sakallarını hocamız çok severdi. Onun da Allah makamını âlâ eylesin. Çok iyi insandı. Böyle evinde teravihler kıldırırdı. Hayırlara koştururdu. Efendim vakfımıza hizmetleri, hayırları, bağışları çok. O böyle hatırlıyorum. Efendim arabalardan birisinde boş yer varmış. Efendim araba hacca gidiyor kafile. Arabanın boş yerine oturdu. Ondan sonra da çocuklarına dedi ki arkamdan pasaportumu alın. Efendim vizeyi hazırlayın. Hududa gidinceye kadar yetiştirin bana pasaportu, ben gidiyorum dedi. Orada oracıkta hemen efendim arabaya bindi. Rahmetli hatırlıyorum. Böyle tebessüm ederek gözyaşlarıyla hac kafilesine katılmıştı. Bunların için anlatıyorum. Hac ve ömreye gidenleri uğurlayanların duygularını misal olsun diye sergilemek için anlatıyorum. Tabii gidemezse insanlar, ah benim de param olsa, zengin olsam, sıhhatli olsam, Allah imkan verse ben de o güzel diyarları görsem, Resulullah Efendimizin gezdiği yerleri gezsem, büyüdüğü, doğduğu yerleri görsem, efendim, efendim Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf eylesem, efendim bilmem Hacer-i Esret'i öpsem, zemzem suyundan kana kana içsem, bizim mübarek Yunus'umuzun güzel ilahileri var. Hepsi güzel. Her birisi birbirinden güzel. Bir arkadaşımız efendim böyle bestelenmiş şeklinde güzel okur gibi biz de oradan ezberledik. Efendim delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime, ihram bezini belime sarsam ağlayı ağlayı diye böyle dörtlükler falan da var. Böyle aşk ile şevk ile oralara gidip tabii efendim aman Kabe'm canım Kabe'm varsam sana yüzüm sürsem efendim diye aşkı şevk ile oralara gitmek isterler. Temenni ederler ama olmuyor. Tabii bu temennilerin içinde sevap kazanma duygusu, arzusu da var. Allah'ın emrini yerine getireyim, sevap kazanayım. Peki gidemeyenler ne olacak? Allah-u Teala Hazretleri herkese gönlündeki niyetine göre, efendim beslediği niyete göre mükafat veriyor. Fakir gidemiyor ama gitmeyi arzu edince Allah ona da büyük sevaplar veriyor. İşte burada da bir sevap yolunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bildirmiş oluyor. Cuma namazına erken gitmek benim ümmetimin fukarasının haccı gibidir. Yani hac etmiş gibi Allah sevap verecek diye müjdelenmiş oluyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, eğer siz de böyle hac etmek gibi, hac yapmak gibi bir sevap kazanmak istiyorsanız, Resulullah Efendimiz'in bu rivayetini göz önünde bulundurarak bu cuma namazına erkenden gidin. Şimdi ben cuma ile ilgili bazı tenkitlerim, müşahedelerim oluyor. Müşahedelerde tabii iyi olmayan şeyler görünce, vazifemiz de olduğu için biraz da tenkit etmemiz gerekiyor. Birisini ayıpladığımız için değil. Yani ayıplamak İslam'da yok. Kusurlu olan insana dua ederiz, düzelsin deriz. Ayıplamak doğru değil ama bir yanlışlığın söylenmesi ve yapılmamasını sağlamak da vazifemiz olduğu için söylüyorum. Şimdi cuma günü mesela seyahatteyiz Anadolu'da. Bir camiye geliyoruz. Efendim cuma namazı kılacağız. Güneşli bir gün. Camiye geliyoruz, bakıyoruz namazı yarım saat var. Hacı babaların hepsi caminin avlusunda. Oturmuşlar şeylere, efendim mesela bir ağacı devirmişler şöyle duvarın dibine. Efendim kumrular gibi oraya oturmuşlar, bastonlarını dayamışlar önlerine. Hacı babalar sohbet ediyorlar. Fesubhanallah. Selam aleyküm diyoruz. Aleyküm selam diyorlar, yüzümüze bakıyorlar. Biz caminin içine dalıyoruz. Neden? Bir an evvel camiye girmekte sevap çok daha fazla. Camide durduğu zaman insanın namazı beklediği vakit, namaz beklerken bile sevabı işliyor. Namazdaymış gibi sevap kazanıyor. Dışarıda durulur mu? Dışarıda duruyorlar, güneşleniyorlar, sohbet ediyorlar. Sarı öküzün efendim, küçük buzağısını sohbet konusu yapıyorlar. Cuma günü de caminin avlusunda. Böyle şey olmaz. Şimdi bunu tenkit etmek lazım. Erken gitmek. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetimin fakirlerinin hacı gibidir. Cuma'ya erkenden gitmek, hicret etmek. Yani hicret kelimesini kullanmış. Yani evinden hicret et bakalım camiye. Efendim dükkandan hicret et bakalım. Kapat bakalım şurayı. Camiye git. Biraz erken git. Tam böyle namaz vaktini hesaplıyorlar. Efendim ezan okunurken camiye giriyor. Olmaz. Efendim şeyi alıyor. Seccadesini alıyor. En arkada kılıyor. Hemen kaçıyor. Farzı kıldıktan sonra kaçıyor. Olur ama olmaz. Yani cuma namazının farzlarından hepsi birbirinden yani böyle adabına riayet ederek farzlarını, sünnetlerini yapmak lazım. Hutbeyi dinlemek lazım. Hutbeden önce vaizler güzel güzel konuşmalar yapıyorlar. Efendim onları dinlemek lazım. Kur'an okumak lazım. Kehf suresini okumak lazım. Yasin okumak lazım. Tesbih çekmek lazım. Sevap kazanmak lazım. Efendim bir tenkit ettiğim husus da efendim cuma namazında hatip hutbeye çıktı mı efendim şöyle bir yerine yerleşen sırtını duvara dayayan gözlerini kapatıyor. Gece eksik kalmış olan uykusunu orada tamamlıyor. Olmaz. Orası uyuma yeri değil veya uyuklama yeri değil veya keyif yapma, rehavete efendim gevşekliğe düşme yeri değil. Orası uyanıklık yeri. Vaazı dinleyeceksin hutbede efendim konuşmayacaksın. Konuşursan cumanın sevabı gider. Hatta misal veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Konuşan bir kimseye sus konuşmak günahtır. Hutbe okunurken konuşulmaz diye söylemek dahi senin bu sefer sevabının gitmesine sebep olur. Yani sus demek dahi sevabı kaçırıyor. Can kulağıyla dinleyecek. İmam konuşurken söylediği sözler ayettir, hadistir, dinin ahkamıdır diye dikkatle dinleyecek. Onun için sevgili kardeşlerim biraz evden camiye hicret etmek lazım. Dünyadan ahirete, efendim iş yerinden manevi sevapların kazandığı yere erken gelmek lazım. Tehcir, yani hicret ettirmek. Kendi kendisi insanın oradan alıp oraya o güzel yere getirmesi. Birinci hadis-i şerif bu. Efendim cumada erken gidin bu sefer. Tabi cumaya gitmeden önce her zaman söylüyorum bir insan cuma gusül abdesti alırsa yani başından tırnağına kadar şöyle soyunup tam bir gusül abdesti yıkanma yaparsa cuma gusülü o zaman 7 günlük günahı 3 gün ilavesiyle af oluyor. Yani günahı siliniyor. Geçmiş 10 günlük günahı siliniyor. Cuma gusülünün temizlenmesini terk etmeyin. En yeni elbiseleri giyin. Bayramlık elbiseleri. Bayramlık elbiseler sadece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda Süleymaniye Camii'nde bayram namazı kılmak için giyilmez. Efendim cumaları da efendim cumaya giderken de en cici elbiselerinizi giyin. Çocuk çocuğunuzla en güzel elbiselerini giydirip tertemiz yıkayıp bir de güzel kokularla kokulayıp mis gibi, gül gibi, sümbül gibi, karanfil gibi kokarak camiye öyle gelin. Biz de duadan unutmayın. Biz hadis-i şerif size naklettik. Siz de o sevapları kazanmak için öyle yapınca şu Esat Hoca'ya da Allah dünya ve ahiretin hayırlarını versin diyor. Biz de duadan unutmayın. Birinci hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerif biraz bu birinci konudan daha geniş bir konu. Enes radıyallahu anh'den rivayet etmiş Deylemi. Bu da çok kısa bir hadis-i şerif. Yani inşallah elinizde kalem vardır. İnşallah bu hadis-i şerifleri böyle hemen birkaç kelimeden ibaret olduğu için yazı veriyorsunuzdur diye temenni ediyorum. Tavsiye de ediyorum tabi. Ettefakkuhu fil dini hakkun ala külli müslimin buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ikinci hadis-i şerif. Okuduğum ikinci hadis-i şerifte. Ettefakkuh ne demek? Bilgi sahibi olmak, öğrenmek. Dinin incirliklerini öğrenmek demek. Fıkıh ilmini öğrenmek demek. Dinimizin ahkamına, haramlara, helallere, mübahlara, sevaplara, günahlara ait bilgiler, incelikler, dinimizin efendim bilgilerini öğrenmek. Ettefakkuhu fiddin. Dinde bu din bilgilerini öğrenmek nedir? Hakkun ala külli müslimin. Her Müslümanın üzerine haktır. Yani bir vazifedir. Yani bunu yapmazsa hakkı işlememiş olur. Üzerine düşen kulluk hakkını ödememiş olur, vazifesini yapmamış olur. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, bir tenkit daha burada efendim söyleyelim. Arkadaşlarımız dinlesin, beni hoş görerek, affederek. Efendim Allah rızası için, herkesin iyiliği için söylüyorum. Şimdi elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Annemiz hacı, babamız hacı, dedemiz hoca, büyük dedemiz müftü, efendim falanca akrabamız vaiz. Efendim zaten biz efendim evimizde işte dindardık. Küçükken bilmem babam beni yaz aylarında efendim hocaya göndermişti. Elif Bey'i öğrenmiştik. efendim namaz surelerini ezberlemiştik. Maşallah, maşallah. Allah mübarek etsin. Çok güzel ama yetmez. Yetmez. Bu kadarcık şey yetmez. Yani su içeceği zaman gibi insan. Çok sıcak bir günde. Şimdi Türkiye'de yaz ya. Burada daha fazla yaz tabii. Medine-i Münevvere'de sıcaklar çok daha fazla. Efendim çok susamış bir insan düşündü. Şakaklarından böyle dere gibi terler akıyor. Çok susamış. Allah rızası için su arıyor böyle. Siz de götürüyorsunuz ona. Efendim dikiş yükseğinin içinde birazcık su veriyorsunuz. Al sana su. Yani bir yükseğe bakan yüksek ne kadar? Yani şöyle 1 santimetre küp nihayet 2 santimetre küp su alacak. Ya bu benimle alay mı ediyor? Şaka mı yapıyor? Latife mi yapıyor? Bu kadar yüksek kadar suyla benim bu içimin yangını söner mi? Bu hararet geçer mi? Ne lazım? Kocaman maşrafalarla içmek lazım. Ben dün akşam gece yatarken hararet basmıştı. Zemzem suyundan koca bardaklarla suble diyorlar ya, çift bardak gibi yani. Büyük bardaklarla 3 bardak içtim. Besmele'yi çekerek. Allahümme inni eselke ilmen nafiyen ve rızkan vasiyen ve şifayen mümkülü zahmini sakam diyerek 3 bardak içtim. Ve yani şişedeki su bitmeseydi daha içecektim. Yani demek ki daha çok istiyor insan susadığı zaman. O halde dini bilgiler de küçükken yüksek kadar, parmak ucu kadar birazcık bilgi almakla öğrenilmez. Yani tonlarla insanın su içmesi lazım, fırınlarla ekmek yemesi lazım. İslam'ın inceliklerini öğrenmesi için ve onları uygulaması lazım. Şimdi ne yapıyoruz Türkiye'de? Yani Türkiye'nin %99'u elhamdülillah Müslüman. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi. Tamam, Türkiye Müslüman ama Türkiye'nin Müslümanlarının İslam'dan haberi yok. İslam'dan haberi yok, İslam'ı bilmiyor. İslam'ın haram kıldığı şeyleri yapıyor, İslam'ın emrettiği şeyleri yapmıyor. Biraz böyle niye yapmıyorsun diye söylediğin zaman samimi bir arkadaşına, kimseyi de tabii üzmek istemiyor insan, dinde zorlama da yok diye, efendim biraz da memlekette hürriyet var, efendim günah yapma hürriyeti var, demokrasi var, insan istediği gibi gönlünce yaşayabilir, içki içebilir, faiz yiyebilir, şarap içebilir, kumar oynayabilir, kumarhaneler serbest, evet efendim devlet destekli, döviz kazandırıyor memlekete, efendim her şey serbest. Ama yani biraz da şey yapmak gerekirse, hakkı söylemek gerekirse, efendim işte kıyıdan köşeden söylediğimiz zaman diyor ki benim kalbim temiz. Benim kalbim temiz. Öğrenmiş, birisi öğretmiş bunlara herhalde. İslam'ı uygulatmamak için bir şey öğretmiş. Kalp temiz olunca yetermiş. Allah kalbin temizliğine bakıyor diye. Doğru. Hadis-i şerifte böyle. Allah insanların kalplerinin temizliğine bakar. Yani kötü niyetli bir insan iyi bir şey yapsa bile kıymeti yok. Kalbinin temiz olması önemli. İyi ama kalbi temiz diyor. Kendisinin iddiası böyle. Kalp temizliği nereden belli olacak? İcraatından belli olacak. Günahları işliyor. Sevapları ihmal ediyor. Sevapları ihmal edip yapmamak bir günah, günahları işlemek bir günah. Şimdi bunları yapıyor, kalbim temiz diyor. Allah'ın emirlerinin tam aksini yapıyor. Efendim benim kalbim temiz diyor. Allah gafurur rahimdir diyor. Affeder, affeder ama affetmesi de var. Allah'ın cezalandırması da var. Cenneti de var, cehennemi de var. Hesap var, mahkeme-i kübra var. Yani sen bir baba olarak, ebeveyn olarak, bir öğretmen olarak düşün kendini öyle bir mevziye koy. Efendim öğrenci senin sözünü dinlemezse, ev ödevini yapmazsa, çocuğun senin sözünü dinlemezse. Mesela diyelim ki hani ben çocuklarımı hür yetiştirmek istiyorum. Ama hür yetiştirmek istiyorsun ama mesela sabahleyin diyorsun ki çocuğum yüzünü yıka, yıkamazsan olmaz, ayıp diyorsun. Yüzünü yıkamadığı zaman sert davranıyorsun. Neden? Orada sert davranılabilir. İçini fırçala. İçini fırçalamadığı zaman efendim sert davranılabilir diye düşünüyorsun. Onu adet haline getiriyorsun. Hakikaten çocuk şimdi sabahleyin kalktığı zaman yüzünü yıkıyor. Çünkü annesi babası kızacak. İçini fırçalıyor. Tamam, televizyonda da öyle gördüğü için efendim diş macunun üstüne solucan kadar şey sıkıyor macunu. Fırçı fırçı fırçı efendim dişlerini fırçalıyor. Tamam. İyi ama bu güzel şeylere, adetlere alışsın diye öğretirken dini niye öğretmiyorsun? Yalan söyleme evladım. Namazını ihmal etme yavrum. Bak bu sıhhate zararlıdır. Sakın bunları yeme, içme evladım niye demiyorsun? Çünkü uçakla geldik biz Cidde'den Medine-i Münevvere'ye. Medine-i Münevvere havaalanına indik. Bir hoparlörle efendim şey uyarı, ihtar efendim anons diyorlar ya, ihtar diyor ki bakın uçakta zaten sigara içmek yasaktı ama hava alanında da içmeyin, sakın sigara içmeyin. Suud hava alanlarında sigara içmek şiddetle yasaktır. Aksini yapanlar, yani sigara içenler, bu yasağı çiğneyenler şiddetle cezalandırılacaklardır diye şeyde daha uçaktan inmeden ikaz ediyor. Şeyle yüksek sesle bunu bildiriyor. Hadi neden yapıyor bunu? Benim hoşuma gitti. Yani insanların hürriyetlerini tahdit etmek. Yani bırak keyfini sürsün, sigarasını tellendirsin, dumanını savursun. İyi ama sıhhati bozuluyor. Kılcal damarları tıkanıyor. Kılcal damarlarının tıkanması efendim sonunda başka arızalara yol açıyor. Sonunda sıhhati genç yaşında vücudu tahrip oluyor. Bunu biz gördüğümüz için önceden bunun yapılmamasını istiyoruz. Sıhhatli olmasını istiyoruz. Bunun böyle yasaklanması benim hoşuma gidiyor. Memnu'ud tedhin diyor, yazıyor şeyde. Yani tedhin, dumanlama demek. Yani sigarayı püktürmek demek, terlendirmek demek. Yasak. Hoşuma gidiyor. Türkiye'de yasak değil. Türkiye'de de yasaktı. Türkiye'de de bir yasak konuda hala devam ediyor galiba ama bütün yasakların çiğnendiği gibi o yasakta bol bol çiğneniyor. Her yerde herkes sigarasını gene içiyor. Kapalı yerlerde güya içilmeyecekti. Biz birkaç defa ikaz ettiğimiz halde bizi sakalımıza rağmen bilmeyen olmamıştı. Yani çiğneniyor. Türkiye'de kurallar çiğnenmek için konuluyor. Şöyle kurallar konuluyor. Üstüne çıkıp horan tepiyorlar. Efendim Karadenizli kardeşlerimizin titriye titriye oyun oynadığı gibi kurallar, kanunlar, anayasa, baba yasa, efendim yavru yasa, efendim hepsi çiğnensin diye. Trafik kuralları çiğnenir, efendim kırmızı da geçer, oh efendim onu hüner sayar filan. Yani şimdi dinimizi bilmiyoruz lan. Bu kadar böyle latifeli, şakalı tarafa kadar getirdik işi. Dinimizi öğrenmemiz lazım. Çünkü dinin inceliklerini öğrenmek her Müslümanın boynuna haktır, borçtur. Bunu öğrenmediği zaman ne olur? Anam bana öğretmemiş. Tamam, annesi babası sorumlu olur. Evlat anne babasını efendim dava edecek mahkemede. Mahkeme-i Kübra'da, en büyük mahkemede dava edecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. İnsanların arasında sura üfürüldüğü zaman, kıyamet kopacağı zaman nesep bağlarının hükmü kalmayacak. Yani babaymış, evlatmış, akrabaymış, efendim torunmuş vesaire. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Herkes davacı olacak. Baba evladından, karısından davacı olabildiği gibi evlat da babasından davacı olacak. İlk davacı olma sebebi ne olabilir? Çocuk mesela cehennemlik. Allah saklasın. Allah hepimizi, çoluk çocuğumuzu cennetlik eylesin. Çocuk cehennemlik. Diyecek ki ya Rabbi, annem babam bana dinimi öğretmedi, onlardan davacı. Benim bu cehenneme düşmemin sebebi babamın bana bu dini öğretmemesidir diyecek. Tabii babası mahkemeye çekilecek. Mahkeme-i Kübra'da ifade verecek, cezasını çekecek. Çünkü ku enfusikum ve ehlikum naran diye Allah Kur'an-ı Kerim'de kendinizi de çoluk çocuğunuzu da cehennemden koruyun diye ebeveynine vazife emretmiş, vermiş. Onun için herkesin İslam'ı öğrenmesi lazım. Çoluk çocuğuna küçük yaşta öğretmesi lazım. Efendim herkes Kur'an'ı bilmeli, İslam'ı bilmeli, ahlakı bilmeli, haramları, helalleri bilmeli. Bilmiyor. Şimdi çok güzel tahsilli efendim konusunda uzman vatandaşlarımız var. Çok güzel yetişmişler. Maşallah. Bazıları birkaç diploma sahibi, bazıları birkaç doktora yapmış olabiliyor. Yani kimisi dırr oluyor, kimisi dırr dırr oluyor. Efendim iki doktora yapmış, üç tane yapmışsa dırr dırr dırr oluyor. Efendim çok uzman. Böyle şeyler olabiliyor ama İslam bilmiyor. Hocam diyor, vallahi diyor, gusül abdesti bilmiyor diyor, nikah kıydığım şey diyor. Kelime-i şehadete dili dönmüyor diyor. Halbuki kelime-i şehadet Allah birdir, Muhammed onun elçisidir manasına gelen imanın bel kemiği temeli olan bir şey. Bunu bilecek de mümin olacak, Allah'ın sevgisine rızası kazanacak. Bir insan mümin olmadıkça cennete giremeyecek ki. Ahiret saadetinin temeli olan şeyi bilmiyor. Dünya kadar şey biliyor. Hangi İngilizce biliyormuş, Almanca biliyormuş, Fransızca biliyormuş, ana dil gibi konuşuyormuş filan. Sen onu bırak da, yani Allah'ın istediği imana sahip mi değil mi onu söyle. tarafını bilmiyor. Onu bilmediği zaman da bir insanın öteki bilgileri işe yaramayacak, ahirette fayda etmeyecek. Dünyada da dinini, ilmini, adabını, ahlakını öğrenmeyen insanların da faydalı olmadığını da zaten efendim tecrübeler gösteriyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, kendiniz İslam'ı öğrenin, çoluk çocuğunuza, yakınlarınıza da öğretin, çevrenize de İslam'ı yaymaya çalışın. İslam'ı herkese öğretmek hepimizin görevi. Sahabe-i kiram hepsi efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek şeyleri, ashabı. Her birisi bir yere dağıldılar, İslam'ı oralara yaydılar. Biz de öyle olalım. Gelelim üçüncü hadis-i şerife. Beş tane hadis-i şerif okumak istiyorum. Olmazsa kısa keserim, biraz zaman çok olursa. Ettefekkürü fî azametillâhi ve cennetihi ve nârihi ve nârihi sa'aten hayrun min kıyâmi leyletin ve hayrun nâs el mütefekkirune fî zâtillâh ve şerruhum men lâ yetefekkeru fî zâtillâh. Sadaka Resulullah fî makal el-semâhâh. Şimdi bu üçüncü hadis-i şerif Allah'ı bilmekle ilgili bir konuda. Yani biz hepimiz Allah'ın kullarıyız. Yeri göğü kim yarattı? Kainatın sahibi kim? Alemlerin Rabbi kim? Allah-u Teala Hazretleri. Bunu tanımamız lazım. Bunu tanımıyor, bunu bilmiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşayan herkes efendim anayasayla bağımlıdır. Kanunların yükümlülüğü altındadır. Kanunu bilmemek mazeret değildir. Efendim ben bu kanunu okumadım. Tamam, okumamış olabilirsin. Hukuk fakültesinde okumadın. Bilmemek mazeret değildir. Kanunu çiğnersen cezayı yersin. Neden? Çünkü kanunları bilmemek mazeret değildir, bilseydir. Şimdi Allah'ı bilmemek de mazeret değildir. Ben Allah'ı bilmiyorum. Tanımıyorum. Bilememişim, tanımamışım. Hiç vaktim olmadı. Efendim Amerika'da tahsil gördüm de, Almanya'ya gittim de, fabrikada çalıştım da ama Allah'ı tanımaya vaktim olmadı. O zaman kanunları bilmemek mazeret olmadığı gibi Allah'ı bilmemek de mazeret değildir. Her insanın önce kendisinin yaradanını bilmesi lazım. Kendisine hayatı vermiş, varlığı vermiş, aklı vermiş, İslam'ı vermiş, göz, kulak, konuşma nimetini vermiş, duygularını vermiş olan, efendim kendisine nimetleri veren, efendim güneşi doğduran, bastıran, efendim yağmurları yağdıran, otları bitiren, mahsulleri veren, efendim alemlerin Rabb'ı, min'imi hakiki, razzak-ı alem, efendim her şeyimizi bize veren sahibimiz, Rabbimiz, Mevlamız Allah-u Teala Hazretleri'ni bilmek lazım. Şimdi bunu bilmediğim bir insan sıfır. Sıfır alır. Sıfır alınca da sınıfta kalır. Sınıfta kalmaz, cehennemin dibine gitmek demek. Yani Allah'ı bilecek herkesin ilk vazifesi Allah'ı bilmek. Ama bu Allah'ı bilmek, üniversite diploması almak demek değil. Dağdaki çoban da Allah'ı biliyorsa o zaman o cennete girer. Yunus Emre eğer rivayet doğruysa oduncuymuş, 40 yıl odun taşımış tekiye ama Yunus'a canlar kurban. Yunus gibilerine canlar kurban olsun. Yani Yunus oduncuymuş ama maşallah. Yani ne kadar güzel. Söylediği sözlerin hepsi cevher. Hepsi pırlanta gibi. Gayet kıymetli, gayet güzel şeyler. Yani İslam'da mühim olan o duyguların derinliğidir. İşte bu hadis-i şerif o duyguları, o fikirleri ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اَتَّفَكْيُرُ فِي عَزَمَةِ اللّٰهِ وَجَنَّةِ وَنَارِهِ سَعَةً حَيْرٌ مِنْ قِيَامِ اللّٰيْلَ. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin ululuğunu, azametini ve onun ahirette mümin kullarına hazırladığı cennetini, cezalandıracağı kulları sokacağı cehennemini düşünmek, bu konuda düşünmek, şöyle bir miktar düşünmek, bir gece uyku uyumayıp kalkıp sabaha kadar ibadet etmekten daha hayırlıdır. Bakın ne kadar önemli. Tefekkür ne kadar önemli. Derin derin düşünmek. Bu hususta başka hadis-i şerifler var. Bazı hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki bir saat böyle tefekkür efendim bir sene ibadetten hayırlıdır. Bazı hadislerde var bir saat tefekkür 60 yıllık ibadetten hayırlıdır. Bu rakamlar niye değişiyor? Bir gece ibadetten hayırlıdır. Bir yıl ibadetten hayırlıdır. Bir ömür ibadetten hayırlıdır. 60 yıldan hayırlıdır. Ne demek? Konuşulan şeyin önemine, düşünülen şeyin önemine göre sevabı artıyor. İnsan güzel şeyler düşünüp de çok iyi bir insan durumuna gelebilir. Hatta bir güzel buluşuyla dünyayı değiştirebiliyor. Bir mucit, bir kaşif, efendim. Onun için tefekkürün cinsine göre sevabı da çok oluyor. Şimdi Allah'ın azameti üzerinde, cenneti üzerinde, cehennemi üzerinde bir miktar tefekkür etmek, bütün gece uyumadık, ibadet etmekten hayırlıdır. Demek ki mütefekkir insan olacağız, düşünen insan olacağız, duygulu insan olacağız, gözü yaşlı insan olacağız, kalbi nurlu insan olacağız, çalışan insan olacağız. Ve hayrun nasi el mütefekkürüne fî zâtillâh. İnsanların en hayırlıları Allah'ın zatı üzerinde düşünenlerdir. Yani marifetullah'ı elde etmek için düşünenlerdir. Ve şerrün nas ve şerruhum, yani insanların en şerlileri, kötüleri de men la yetefekkeru fî zâtillâh. Allah'ın zatı hakkında hiç düşüncesi olmayan insanlardır. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, biz mesela birisi yanımızda konuşulduğu zaman deriz ki, ha o zatı ben çok iyi tanıyorum, çok yakından tanıyorum. O benim çok iyi arkadaşımdır. O benim komşumdur. O benim çocukluk arkadaşımdır. Ben onu şu kadar zamandan beri bilirim. Efendim huyunu bilirim. Tatlı dillidir, güleç yüzlüdür, efendim temiz kalplidir filan diyoruz. Bir insanı tanıdığımız zaman. Şimdi bir insanı tanımak gibi asıl insanın Allah'ı tanıması lazım. Allah'ı tanımanın adı marifetullah. Allah'ı tanımayı, yani marifetullah'ı öğreten din ilminin dalı da tasavvuf. Tarikat, tarikattaki eğitim, ondan sonra insan Yunus Emre gibi oluyor. Ondan sonra insan Mevlana gibi oluyor. Ondan sonra insan Hacı Bayram Veli gibi oluyor. Ondan sonra Eşrefoğlu Rumi gibi oluyor. Bu insanların dünya hayranı. Sadece Türkler değil, hani bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, ifanımızda büyük isimler diye biz seviyoruz. Ama Avrupa'nı da seviyor. Neden? İçi dolu insanlar, tatlı insanlar. Sözleri güzel insanlar, eserleri çok kıymetli insanlar. İşte bu eğitim bununla oluyor. Şimdi marifetullah çok önemli. Onun için Allah'ı bilme hususuna çok çalışmak lazım. Gayret etmek lazım. Ben bu ilmi nerede öğrenebilirim diye araştırmak lazım. Bunun üniversitesini bulmak lazım. Bu hususta cahil kalmamak lazım. Ümmi olmamak lazım. Köylü olmamak lazım. Efendim böyle bilgisiz kalmamak lazım. Burada bir noktayı daha yalnız işaret edeyim. Şimdi Allah Teala Hazretlerini düşünmek, zatını düşünmek deyince Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifte Allah Teala Hazretlerinin zatı derken şeklini düşünmeyin diyor. Yani Allah Teala Hazretlerinin şeklini düşünmek insanı şaşırtır. Çünkü Allah Teala Hazretleri yaratılmışlara benzemiyor. Mukaddesetin mil havadis, hadis olan sonradan yaratılmış mahluklara benzemez Allah Teala Hazretleri. Nasıldır, nicedir bilinmez. Yücelerden yücesin, kimse bilmez yücesin dediği gibi efendim eski edebiyatımızda birisinin, yani niceliği bilinmez Allah'ın, mahiyeti yani bilinmez, künhü bilinmez ama Allah-u Teala Hazretlerinin şekli değil de marifetullah, azameti, kudreti, hikmeti, efendim cenneti, cehennemi, ibreti, yarattığı, yaptığı etrafta olan olaylara bakış insanı yükseltir. Mesela Yunus Emre efendim sarı çiçekle ilgili şiir yazıyor. Dertli dolabın gıcır gıcır dönüp kuyudan su çekmesinden ibret çıkartıyor. Yani olgun insan, arif insan her şeyden ibret çıkartıyor. Tamam böyle olur. Ama Allah'ın şekli ne kadardır? Şeklen neye benzer gibi şeyler insanı putperestliğe götürür. Mücessime, yani cisim gibi düşünmeye getirir. Efendim onlar doğru değil. Allah'ın şeklini değil de kudretini ve hırkatını, mahlukatını, ibretini düşünecek. Marifetullah'a talip olacak Müslüman. Marifetullah ehli, arif kul olmaya kaybedecek. Bir insan arif kul olduğu Allah'ı biliyor. Allah'ın efendim emirlerini biliyor, yasaklarını biliyor. Allah böyle yaparsa insanı kahreder, mahveder. Allah yalancıları sevmez. Allah hainleri sevmez. Allah böyle kötü niyetlilerin bir gün belasını verir, cezasını çektirir. Zalime bir gün efendim pişmanlık verdirtir. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla. Allahu lekat aserak Allahu aleyna dedi Yüzyıya Paşa'nın. Zalim bir gün pişman olur. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri hani onu kuyuya attılar efendim filan de sattılar ya, sonradan pişman olmadılar mı? Sonradan karşısında geçip özür dilemediler mi? Sonra secde edip karşısında o zamanın hürmet usulü üzere secde edip de af dilemediler mi? Nasıl sonunda pişman etti Allah? İşte öyle yapar. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, marifetullah'a talip olun, öğrenin, marifet ehli olun, arif olun. İnsan arif olduktan sonra ne olur? Mühib olur. Aşık olur. Ne demek mühib? Seven demek Arapça. Aşık ne demek? Sevgisi çok derin olan demek. Ondan sonra efendim Allah'ı sevdiği zaman her şeyini sever. Kaderini sever, kazasını sever, hükmünü sever, haramını sever, helalini sever, namazını sever, orucunu, Ramazanını, Kur'an'ını, her şeyini sever. Neden? Aşık, aşıkı sadık olduğu için. Tabii mühim olan odur. En yüksek mertebe tasavvufta da aşk makamıdır. İnsanın Allah aşıkı olması. Marifetullah'tan aşkullah hasıl olur. Marifetullah'ın sonunda aşkullah hasıl olur. O olduğu zaman da insan işte o büyük aşık zatlar gibi olur. Büyük evliyallah gibi olur. Bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Teşvik buyuruyor bu hadis-i şerifinde. Siz de öyle olmaya çalışın. Dördüncü hadis-i şerif bu hususta bir ikazı sizin gözünüzün önüne getirecek. Et-tesvifu şua'u şeytanı yulkıyhin fi kulubil müminin. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'den rivayet olmuş. Bu da aşere-i mübeşşerdendir. Efendim, Allah şefaatine erdirsin. Tesvif diyor Peygamber Efendimiz. Tesvif. Sonu F harfi. Efendim, fili benim F'si. Filin F'si. Efendim, filizin F'si gibi. Tesvif. Şua'u şeytan. Tesvif şeytanın ışınıdır. Yulku hifi kulübil müminin, müminlerin gönüllerine tutar o ışığı. Yani lazer ışını gibi farz edelim. Müminin gönlüne tevcih eder, tahrip etmek için. Tesvifi ne demek o zaman böyle? Müminin gönlüne şeytanın tuttuğu bu zehirli ışık, tehlikeli ışık, ışın, efendim tesvif ne demek? Tesvif bir şeyi tehir etmek demek, sonraya bırakmak demek. Yapacağı güzel şeyi yapmayıp da tembellenip de canım yarın yaparım, sonra yaparım diye geriye atmak demek. Bu yasak. İslam'da böyle şey yok. İyi olan şeyi yapmak lazım. Tehir etmemek lazım. Geriye bırakmamak lazım. Geriye bırakmaya tesvif derler. Arapçada sevfe ileride yapacağım demek. Tesvif de sevfe demek manasına geliyor. Yani sevfe efali. İleride yapacağım canım. Olmaz. İleriye atılır mı? Şeytan niye ileri attırır? İyi bir şeyi niye ileriye attırır? Şimdi kalkacak mesela adam efendim namaz kılacak. Veyahut diyelim bir temin ilk sözümüz Cuma'dan da Cuma namazına gidecek. Dükkanda kalkayım Cuma'ya gideceğim diye karar verdi. Şimdi içinden bir ses diyor ki canım otur biraz sonra daha vakit var sonra gidersin. İşte bu tesvif. Sonra giderim. Biraz daha çalışayım da sonra giderim. Tesvifi niye yaptık diyor şeytan. Hayırlı işi o tesvif ettiği zaman geriye attığı zaman tehir ettiği zaman arada unutturup yaptırmaz. Adam Cuma'ya gitmez. Tamam biraz daha vakit var bir saat var. Sonra giderim der. Oturur masasının başına hesaplara bir dalar. Aa başını bir kaldırır bakar ki saat 2:30 olmuş. Hadi hesaba dalmışım. Cuma'yı kaçırdım. Unutuverdim ya. Unutursun tabii şeytan unutturdu. Şeytan senin gönlüne zehirli lazer ışını gibi efendim tehir etme duygusunu tuttu. Sen de erken gidecekken gitmedin. Namazı kaçırttırdı. Tabii bu namaz iyi bir şey. Onu kaçırttırdı. Başka iyi şeyler de kaçırttırır. Şeytan geriye bıraktırarak, kaçırttırmak için geri bıraktırır, zaman kazanmak istiyor. Onun için hayırlı şeyleri tehir etmeyin, hemen yapın, şeytanın oyununa düşmeyin, kalbinizde şeytanın zehirli ışınını tutturup da kalbinizi yaktırmayın, kalbinizi mahvetmeyin. O zaman bundan önceki hadis-i şerifle bağlantısını da kuru verelim. Manevi bir bağlantı, bunlar böyle pek bir şey sırayla gelmiş. Sen Allah aşıkı olmak istiyorsan, Allah'ı bilen arif, ondan sonra mühit bir sadık, aşık-ı sadık bir kul olmak istiyorsan bu işi tehir etme. Canım 40 yaşından sonra yaparım. Hocam daha şimdi 25 yaşındayım. Yapamazsın. Tehir ettiriyor şeytan. Yapamazsın. Şimdiden yap, şimdiden arif ol. Genç yaşında arif ol. Genç yaşında aşık-ı sadık ol. Tertemiz Müslüman ol. Pırıl pırıl Müslüman ol. İhlaslı Müslüman ol. Çalışkan Müslüman ol. İnsanın en verimli devresi 25-35 yaşında arasıdır. Ondan sonra çağı geçer, ihtiyarlar, ağrılar başlar, sızılar başlar, romatizma başlar, çoluk çocuk bastırır vesaire vesaire. Onun için asıl güzel altın çağı kaçmış olur. Geriye bırakmamak lazım. Demek ki iyi şeyleri geriye bırakmayacağız ama iyi şeylerin en iyisi marifetullah'ı elde etmek, arif kul olmak ise onu da hiç geriye bırakmayacağız. Hemen başlamak lazım. Hocam madem sen bunu tehir etme dedin, hemen başla diyorsun. O zaman nereden başlayayım? hocamız Mehmet Said Kotkol Hazretlerinin efendim tasavvufi ahlak kitabını okumaktan başlar. Nefsin terbiyesi kitabını okumaktan başlar. Oradan göreceksin, bu meselelerin içine gireceksin. İşte sana pratik bir efendim, ay pratik demeyecektik. Yani elle tutulur efendim bir efendim çare, hemen yapabileceği, herkesin anlayabileceği bir tavsiye. Sonuncu hadis-i şerife geldik. Et-tesbihu minel gazi seb'une elfi hasenetin vel hasenetü bi aşri emsaliha. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ten yine Deylemi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif. Beşinci hadis-i şerif. Sohbetimizin son hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki et-tesbihu minel gazi, gaza yapan, cihat yapan insanın ağzından çıkan bir tesbih. Gazi'den bir tesbih. Seb'une elfi hasenetin. 70 bin hasene kazandırır o gaziye. Yetmedi. Vel hasenetü bi aşri emsaliha. Haseneyi de Allah 1'e 10 mükafatlandırır. O zaman 70 bin hasene kazandırırsa, her haseneyi de 1'e 10 mükafat veriyorsa Allah-u Teala Hazretleri 70 binin 10 katı 700 bin eder. Demek ki gazinin bir tesbihi, bir Sübhanallah demesi, bir güzel sözcüğü ağzından, bir zikir sözcüğü 700 bin hasene kazanması sebep olur. Hocam bu hasene denilen şey nedir? Ölçüsü nedir? Bu hasene nasıl bir şeydir? Kaç kilodur? Kaç metredir? Efendim nasıl bir şeydir? Kaç liradır? Yani hasene nedir? Hasene efendim Allah'ın insanın iyi bir kulun iyi bir işi yapması üzerine verdiği mükafattır. Efendim hasene Medine'deki Uhud Dağı kadar kocaman bir şeydir. Yani Uhud Dağı kocaman bir şey. Hasene. Çünkü Allah kuluna bir mükafat verdi mi az vermez. Sen şimdi birisine bir bahşiş verirsin. Birisi gelir Allah rızası için der. Elini açar. Sen de ona cebindeki yıpranmış parayı ayırır verirsin. Yani zaten yıpranmış. Hoşuna gitmiyor para. Efendim biraz örselenmiş. Çıkartıp onu verirsin. Az bir şey. Sen o kadar verirsin. Sen o kadar verirsin ama Allah-u Teala Hazretleri verdi mi çok verir. Yani ne diyorlar eski hükümdarlardan birisi kendisine gelmiş bir fakir bir şey istemiş çıkarmış mesela efendim diyelim ki 10 altın vermiş farz edelim yani ben rakamı unuttum ama efendim hükümdar 10 altın vermiş fakire ondan sonra şehzadeye gitmiş istemiş şehzade mesela diyelim ki 1000 altın vermiş babası duyunca bunu kızmış ya baksana bizim şehzadeye ben 10 altın veriyorum bu tutmuş 1000 altın vermiş, yani kat kat fazla vermiş diye kızmış babası. Çağırmış onu, biraz da azarlayacak, kızgın. Ya demiş, sen 1000 altın vermişsin benim 10 altın verdiğim kimseye. Demiş, normal baba demiş, tabii, normal demeyecektik. Sildim, geriye döndüm, sildim, normal değil, tabii. Gayet doğal, gayet tabii demiş. Neden? Çünkü demiş, ben senin oğlunum. Hemen kimin oğluyum? Senin oğlunum. Onun için ben bu kadar çok vereceğim demiş. Babası da hoşuna gitmiş, bu cevabı alınca. Yani kızmamış, vazgeçmiş. Evet. Şimdi Allah bir insana bir hasene verdi mi azıcık bir şey vermez. Yıpranmış bir azıcık küçük para gibi vermez. Çok verir. Bir gaziye de bir Sübhanallah dedi diye 70 bin veriyor. O da 10 misli fazla 700 bin. Allah! Gaza olsa da gazaya cihada gitsek de cihadı da efendim tesbihli yapsak da şu 700 bin haseneleri doldursak efendim diye insan tabii temenni ediyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, işte cihadın sevabı bu kadar çok. Onun için Müslümanların bileğini kimse bükemiyor. Onun için Müslümanlar girdikleri savaşlardan geriye dönmemişler. Onun için bir avuç düşman, bir avuç mücahit Müslüman, efendim koca bir düşman ordusunu perişan edivermiş. Neden? İşte bu sevapları bildiği için, Allah'tan mükafat olduğu için, gazanın sevabını bildiği için bu işi aşk ile şevk ile yapmış ecdadımız. Biz de onların torunlarıyız. Yani mücahit oğlu mücahitiz biz de. Gazi oğlu gaziyiz. Hepimiz gazi oğluyuz, mücahit oğluyuz. Allah'ın izniyle. Onun için bu cihadın ne kadar önemli olduğunu unutmayalım. Cihad yani savaş, yani gaza. Kime karşı olur? Bu İslam'ın düşmanlarına karşı olur. İslam'ın en büyük düşmanı kimdir? İslam'ın en büyük düşmanı insanın kendi içindeki kendisidir, kendi nefsidir. İlk önce insanın kendi nefsiyle savaşması lazım. Herkesi insanın kendi nefsi baştan çıkarttı. Kendi nefsi günahları işlettiriyor. İlk önce kendi nefsini yenmesi lazım. İradesine hakim olması lazım insana. Önce nefisle cihad, cihadı ekler. Sonra kimle cihad? Şeytanla. Şeytanla gelip nefsi fışkırtır, vesvese verir. İnsana kötü şeyleri yaptırır. Şeytanla da, o da düşman, onunla da çarpışacağız. Onunla da savaşımız var. Nefisle çarpışacağız. Şeytanla çarpışacağız. Sonra düşmanla çarpışacağız. İslam'ın alenen düşmanı var. La ilahe illallah'ın karşısında Allah'ın düşmanı, Resulullah'ın düşmanı, Kur'an'ın düşmanı tabii onunla çarpışacak. Müslümanların düşmanı. Müslümanları saldırıyor, asıyor, kesiyor, toplu mezar öldürüyor, efendim diri diri gömüyor, derisini yüzüyor filan. Tabii düşmanla çarpışacak. Bu da cihat. Sonra bir de efendim düşmana yardakçılık eden, destekçilik yapan efendim içerideki dışı Müslüman gibi olup içi kafir olanlar var. Onlara da münafık diyoruz. Münafıklarla da efendim uğraşmak lazım. Bunların sevabı çok. İnsan böyle bir şeyle mücadeleyi kendisine meslek edinirse, bu çalışmayı, cihadı kendisine vazife bilirse, gazi olursa, o zaman bir Sübhanallah demesine 70 bin hasene, yani art çarpı 10, 700 bin hasene alacak. Çok sevaplar kazanacak. Allah'ın rızası erecek. Onun için hiçbir zaman İslam düşmanlarını unutmayalım, nefsin düşman olduğunu unutmayalım, şeytanın etrafımızda hatta damarlarımızda dolaştığını unutmayalım, İslam'ın düşmanlarıyla cihadı aklımızdan çıkartmayalım, mücahit Müslüman olalım ki efendim insanın has Müslümanlığı cihadıyla belli olur. Yoksa cihad etmedikten sonra efendim Müslümanlıktan ne anladım? Birisi Peygamber Efendimiz'e inandı, kelime-i şehadet dedi, Müslüman oldu. Ama bir ricada bulundu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Dedi ki ya Resulallah, ben dedi, açıkça söylüyorum, korkak bir insanım. Ben Müslüman oluyorum ama sen bana cihadı emretme, senin cihattan muaf tut dedi. Bir de dedi, benim 10 tanecik devem var, çok kalabalık ailem var, bu 10 devemin işte sütlerini sağıyorum filan, ailemin gıdasını ancak sağlıyorum, süt, peynir, yoğurt filan dersen, efendim ancak bunlar bana yetiyor, benim ne olur, cihatla görevlendirmediğin gibi, zekatı da benden affet, ben zekat vermeyeyim. Çünkü insanın efendim 5 devesi olduğun bir tanesini zekat olarak vermesi gerekiyor. Bir tanesini değil de 5 şey olduğu zaman devesi, onun için bir koyun zekat gerekiyor. Efendim şey olunca, 10 tane olunca ona göre tabii şey olacak, zekatı olacak. Zekattan affını istedi, cihattan affını istedi. Sen ne olarak pazarlık yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ricada bulundu. Dedi, ben Müslüman oluyorum. Uzat elini, beyat edeyim sana ya Resulallah ama senin cihattan muaf eyle. Ben cihat yapmayayım. Korkarım çünkü. Korkuyorum. İşin doğrusu bu. Bir de zekat isteme benden dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki cihat olmazsa, zekat olmazsa bu nasıl Müslümanlık olur? Cihat olmazsa, zekat olmazsa böyle Müslümanlık mı olur? Cihat olmayan, zekat olmayan Müslümanlık, hiç Müslümanlık olur mu diye tekrar bu mealde sözler söylemeye başlayınca adamcağız hatasını anladı, düşündü. Dedi ki, ya ben yanlış yapıyorum, böyle şey olur mu yani? Allah'ın rızasını kazanacağım, cennetini kazanacağım. Bu fazla hatasını anladı. Dedi ki, ya Resulallah, uzat elini, hiçbir şart koşmuyorum. Cihat da emretsen yapacağım, zekat da emretsen yapacağım, sana beyat ediyorum dedi. Hepimizin öyle olması lazım, aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizin gözlerinden öperim, Medine-i Münevvere'den hepinize Allah'tan dünya ve ahiretin hayırlarını vermesini dilerim. Allah Teala Hazretleri sizin gönüllerinizi, muratlarını versin. Hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.